Najali nokina kopufa na mabanzo moyo bamona kinga ina sheri bakose kenga ye butuna moye naloba nini sheria yokelanga nasala nini po azongelanga baninga na moni pasipo na yeo ikolo ya mwasi kaka na komiko sambwa nalongwa na mokili oyo najali nokina kopufa na mabanzo oyo bamona kinga ina sheri bakoseke ngai ebutuna moye Nasala nini po azongelaka Baninga na boni pasipo na yeo Ikolo ya mwasi kaka na komiko sambwa Nalongwa na mokili oyo najali Mokina kopunga na mabanzo Oyo bamona kinga ina sheri Bako sekenga yebutu na moye